بەڕێ بەری چی نوێ ئەمڕۆ دامەزراوە لە وێستگەی شەمەندەفێر ناوی بەڕێز هێرشا. ئەو ئەندازیارە لە هێڵی ئاسنین، ئەو پیاوێکی هێمنە. دوێنێ چاوم بە خۆی و خێزانەکەیان کەوت. هەروەها چاوم کەوت بە کتێب چووکەکەیان کە لە تەمەنی منە و کتێکی زۆر جوانە. دایا، دەمەوێت دوسایەتی لەگەڵ ئەو کتە باشە دروست بکەم. هی، سڵاو دانی! سڵاو ئارام، ئەوە من هاتم! راسکال، تو دلت خۆشە؟ ئەو دڵێ من ئەمڕۆ زۆر دڵخۆشم. ئارام، هەروەها تۆش دڵخۆشی؟ زۆر دڵخۆشم. ئارام، تۆ جێلی، بۆیە ناتوانی دڵخۆش بیت؟ بۆچی؟ چونکە باوکت هەموو کات ئەو حاڵێت دەدات. ئایەوانیە؟ ئارامی جێل، ئارامی جێل. چۆن دەوێری؟ ئێستا پێت نیشان دەدەم. ئەگەر دەتوانی بەدوام کەوە. دانی، پێم بڵێ. چی بڵێم؟ ئایا بەڕێبەرە نوێیەکەی وێستگەت ناسیوە؟ بڵێ، دوێنێ لە قەڵاکە دیتم. منیش دوێنێ لە دوکانێک بینیم سەوزە و میوەی دەکڕی. ئایا کەسی لەگەڵ بوو؟ وەکو چێ؟ کچێکی گەورەی جوان ناوی پەروینە و خوشکە بچووکەکەشی ناوی پەیامە. ئەم دوو کچێ لەگەڵ نەبوو؟ من تەنها بەڕێز هێرشم بینی لەگەڵ ئافرەتێکی بە تەمەن بوو. ئارام، بەڕاستی تۆ زۆر ببەختی. کەواتە ناوی پەیامە؟ گوێم لێ بوو خەڵکی شارۆچکە کە زۆر ئەو خێزانە تازەیان خۆش دەوێت. دەیانەوێت پردی دۆستایەتی لە نێوانیان بنیاد بنێن، چونکە هەر کەسە پێیان گەیشتووە خۆشیان ویستون. بەڕاستی خێزانێکی زۆر باشن، خەڵکی شەر وا دەڵێن. بەڕاست؟ دانی، ئەو ماسیە. ئەمیدوارم ببمەهاڕی ئەم کچە. مەبەستت پەروینە؟ بێگومان نەخێر، بەڵکو مەبەستم پەیامە. ئەو تەمەنی 11 ساڵە، وەکو تەمەنی ئێمە. من دڵنیام ئەو کچە جوانە دەبێتە هاوڕێمان و کچێکی باش دەبێت. منیش دڵنیام تۆ سەرنجی ئەو ڕادەچێشی، چونکە تەنبەڵی لە قوتابخانە. چی؟ شەڕ مەکەن. چه شدانی؟ چاوێکی باش بوو دەیکەین ئێوارە خوان بەڕاستی تۆ ڕاستێکی باشی پێویستە بەلە بکەیت چونکە ئێستا باران دەبارێت دەی با بڕۆین فریام کەون ئەوە دەنجی ئافرەتە داوای فریاکەوتن دەکا یارمەتیم بدەن ئەوە دەنجی پیرەژنی دارستانە چی پیرەژنی دارستان ئەگەر بکەیتە چەنگی قەت ناتوانێت دەستی ڕزگار بیت بۆ دەرەوەی دارستانەکە دەچیتانە بابا زووترین کات ڕاکەین دەی بۆ وەستاون چاوەڕێ چی دەکەن ئەو قسانەت باوەڕ پێکرد من هەموو کون و قژبنێکی ئەم دارستانە شارەزام بەڵام هەرگیز پیرەژنی دارستان و هاوشێوەیم نەدیتووە بۆیە پێویست بە هیچ ترسێک ناکات هەرچی پێتان خۆشە بیکەن بەڵام من دەڕۆم تۆ دڵنیای کە هیچ پیرەژنێک لە دارستاندا نییە؟ بێگومان با بچینە پێش دەی یارمەتیم بدەن فریام کەون چیتر بەرگە بگرم ڕزگارم کە فریام کەون مەپەلا خوا پەلا یارمەتیم بدەن کە یەکانم ئازاری هەیە فریام کەون چیتە خانمەکەم ئەو خانمە خزمی بەڕێوەبەر وێزگەڵە داوەتە لێکەم بەبلێ یارمەتیم بدەن پێیەکانم لە ناو ڕێگی دارەکەیەکی نیا خواردووە خەممە خۆ خانمەکەم ئێستا ڕزگارت دەکەم ناتوانی پێیەکان ڕابچێشی بۆ دەرەوە نا ناتوانم پێیەکانم بجوڵێنم یارمەتی دەدەم خۆت بخە سەرشانم سپاستان دەکەم من هاتوم بۆ دارستان بۆ لێکردنەوەی دوو کێوی من پسپۆڕم لە دروستکردنی مرەبە بەڵام لێرە نیشانە نیە بۆ نیشاندانی ڕێگە لە نێوان دارستان لەبەر ئەوە ڕێگام ون کردو لە ناکەو تاریکدا هاتوو هەورە تریشقەیەک هات دەزانن چەندە دەترسم لە دەنگی هەورە تریشقەوەی دەترسم بۆیە بەپەلە هاتم لە ناکەو قاچم گیر بوو لەو دارە بۆیە نەزانی چی بکەم ئەوە چیا دێو دارستان ئەوەن دەترسنۆکە چ دەڵێ خانمەکەم پێویستە پەلە بکەی چونکە ئێستا باران دەبارێت دەتوانی بڕۆی بەڵێ سەیدکەم چەند خێرا تەواو بوو ئای چەند ڕۆژێکی سەیر بوو. ئەم دیمەنە چەند جوانە؟ ئەوە پەلکە زێڕینەیە؟ بەڵێ، ئەی بینم. سوپاس، سوپاس، بەڵام من داڵینە ناوی ئەوم نەزانی. من دانیم. منیش ناوم ئارامە. دانی و ئارام، سڵاوتتان لێبێ. سوپاس بۆ تۆ. تۆ خزمی نزیکی بە ڕێزهێرشی بەڕێوەبەری نوێی وێستگەی شەمەندە فەروانیە؟ بەڵێ، ئەمە ڕاستە. من داپیرە سامیەم. لەوانە ئەوانە چین؟ لەوانەی هاتبن بۆ گەڕان بەدوای مندا. نزیک ببنەوە، داپیرە سامیە لێرەیە. ئەمن هێرشم. گوێ بگرن، ئایا ئەتوانن وانیشان بدەن ئەو کەسەی کە لە دارستانەکەون بوو ئێوەن نەک من؟ تکاتان لێ دەکەم، ئەم کارە بکەن لەبەر خاتری من. لە کۆتایی دۆزیمانەوە هاتووی بۆ ڕزگارکردنم. سڵاو بابا. دانی و ئارام و دیاری باسی هەموو شتێکیان بۆ کردم. ئێوە بەڕاستی زۆر ئازان. ئێمە پێمان گوتی دارستانەکە زۆر گەورەی و تۆ لەوانەیە بزربی، بەڵام تۆ گوێ لە کەس ڕاناگری. دایکە، بەڕاستی من شەرمەزارم بەرامبەر بەم پیاوانە کە ماندووم کردن لە گەڕان بەدوای تۆدا. گرنگە ئەوەیە ئەو سەلامەتە. ئەمە ڕاستە، بەڕاستی ئارام و دانی کارێکی باشیان کرد. بەڵام من دەترسم بۆ سوونەکانی ئێوە هەڵە بێت. بۆچی؟ باشە، بە بۆچینی ئێوە وا دەزانن کە من ڕێگامون کردووە و دانی و ئارام منیان ڕزگار کردووە. هاها، پێم بڵێن. بەڵێ، وایە. ئایا ئەو هەڕووینە داوە؟ بێگومان نەخێر. کاتێک من توی کێویم لێ دەکردەوە، هەوارێک هاتە گوێم. منیش چوون بۆ سەر چاوی دەنگەکە و دیتم کە دانی پیرەوەی گیر بووە و دەگری و منیش ڕزگارم کرد و هەموومان بە پێکەنینەوە هاتینەوە لە دارستان. بەڵێ، وا بوو. ئەمە بەسەر هاتەکەیە. ئەم جێرانەوەی بەڕاستی نامەعقولە، چونکە کوڕەکان زۆر شارەزای دارستانەکەن، وانییە؟ دانی، پێم بڵێ، قسەکانی دایکم ڕاستن؟ بەڵێ، قسەکانی تەواون. ئەمە بووکە ڕوویدا. نازانم بۆ ناتوانم باوەڕ بەو قسانە بکەم. ناتوانم، نا. منیش باوەڕ ناکەم. چی دەڵێ؟ بێدەنگ بە هیچ و بووت. ئەگینە جارێکی تر هیچ نانێرم بۆ دوکانەکەت بۆ شوشتن، تێگەیشتی؟ خانمەکەم، ئەگەر ئەوەی تۆ دەیڵی ڕاست بێت، ئەوە من کەمتەرخەم لە پەروەردەکردنی کوڕەکەم. ئەوە باوکت چی وت؟ جوانگیم لێ نەبوو باوکت چی وت. گوتم زۆر سوپاسی مهرەبانی دەکەم خانمەکەم. بەڵێ، وایە. من هەر خۆم دەزانم کوڕەکەی تۆ چەند کوڕێکی باشە. دووبارە سوپاس. دانی، دەی پێویستە تۆ سوپاسی ئەم خانمە بکەی. سوپاس داپیرە سامیە، چونکە ئەمڕۆ تۆ منت ڕزگار کرد. ئەوە چاکەی تۆیە. سوپاس. شایانی نییە، چونکە ئێمە تازە بووینەتە هاوڕێی یەکتری. سوپاس بۆ تۆ دانی، هەتا هیچ چاکت لەبیر ناکەم. سوپاسیش بۆ تۆ ئارەم گیان. بەڕاستی درۆم کرد بۆ ئەوەی داپیرە سامیە شەرمەزار نەکەم. ناچار بم ئەوەی وتی بەڕاستی دابنێم. تکا دایکا دا لیم ببورا دلنیام که باکم زانیتی که من ناتر بم دروب کم لبر اوی بسیاری هیتی لیه نکردم من باکم خوش دوی او لیم تیدگا باوری زور پیما دانی دانی او چیه بانگم دکا؟ جمل دنگی گبو بانجی دکردم بلا من بیت شویه گو دنگه ناناسم دانی تو لکوی من دلنیام که کسی گ بانگم دکات هی من لیرم تو چی؟ ها؟ سلاو او پیاما بلام چون نایم نیزانی و ها روشی که خوش دانی روشی که خوش بیام دانی تو چون نایی من دزانی تو چی برس هرشی برو بری ویزگنوی که آوانیا بله من کچی اوم خوش حالم بدی دارید هرو همنیش راکولی که چند جوانا بله او هاره ما نایی راسکالا راسکال؟ نایی که جوانا چونی راسکال؟ تانی خوشا؟ ها چید لمن دوه؟ ها ای خواه لبیرم چوکا بو چی هاتو ها ببیرم هاتوا باکم نردومی بو اوی سپاست کم ها سپاسم دکی؟ بله سپاس دکم دانی چونکه دونی دا پیر من رزگار کر لدارستانکا اما راست نیا بلکو دا پیری تو ایمی رزگار کر کاتیک بزر بوین او راستی کن نیا دونی ایوارا دا پیرم دانی با مشتک دانا او بله دانی، اما دیاری دا پیرم با تو آرام اما مربا یکی زار خوشا مربا؟ سپاس بلام اما دیاری من با تو آرام فرموری گرا سپاس با تو استاش من دبی بروم خواهد لگاو بنیازی دیدار بینه هاوره چی دلی؟ بله با دلنیایی و پیم خواد لگال پیم بو هاورم ریکوی قلع رشی بدفر هل دسته ببیزار کردنی خیزانی برس هرش با یعوانی جاگادار یک بو خوانکی دنیرن بو اوی بزانن که خوانکی چه دانی دسته بو اوی داوی لیبردن بکات بو کاری قلع رشکی لوی بانکیش دکره بو آهنجی خیزانی با ریز لینان لو لآرام چون که اوان یارمتی دا پیر سامیه انداوا ساوروان رو داوکان دبین لأبقي داهاتو داهاتو.